Buiten is het 14 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Slinkse vissers, sjoemelende ambtenaren, milieuwetgeving overtreders, racistische politieagenten. Nee, het was weer geen fijne dag voor mijn vertrouwen in de mensheid. Goedenavond op deze woensdagavond bij Met het oog op morgen. Ik heb zometeen twee politieke documentairemakers in de studio. Kees Brouwer en Koen Verbraak. De documentaire over Sigrid Kaag roept namelijk nogal wat vragen op. Ook in Den Haag was dat het gesprek van de dag. En dan de vraag of we met de milieuplannen van de regio de klimaatdoelen gaan halen. Er zijn 30 van die regio's in Nederland. Wist u dat? Nou, Helene Ecker komt het uitleggen. En morgen is het 100 jaar geleden dat de Chinese Communistische Partij werd opgericht. En de Nederlander Henk Sneevliet heeft daar een grote rol bij gespeeld. Hij is nog steeds een held in China. Niemand minder dan de kleinzoon van Sneevliets laatste vrouw komt hier om dit feit te vieren. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Woensdag 30 juni. Het water kwam achterom naar binnen, het kwam van voren van de straat naar binnen. Het water kwam hier uit het plafond en het kwam daar uit het plafond. Straten stonden blank, het spoor was overstroomd, huizen werden ontruimd. In Zuid-Limburg wordt de schade opgenomen van het noodweer van gisteravond. Dit hier hebben we nog niet gemaakt. Maar helaas, ja, we moeten er best van maken. En het gaat nog een hele tijd duren voor het op te ruimen. In de regio rond Maastricht is sinds het begin van de metingen nooit eerder zoveel regen op één dag gevallen. Er is een tsunami van water hier de heuvels afgekomen. In het heuvelachtige gebied zijn vaker overstromingen. Het was tijd dat hier wat grotere ontwikkelingen plaatsvinden en dat dat probleem eens opgelost wordt. Maar dat is niet mogelijk, zegt het waterschap. Dit soort buien zijn niet in te dammen. 100 mm... op een jaarhoeveelheid van ongeveer 800 mm is onbegonnen werk om dat in zo'n korte tijd ergens op te kunnen vangen. In hoeverre werd een VPRO-documentaire over D66-leider Kaag politiek beïnvloed? Mediaminister Slob wil het uitgezocht hebben. En dat betekent ook dat ik hen natuurlijk ook om opheldering vraag. Volgens de VPRO zijn er alleen aanpassingen gedaan waarvoor een goede reden was. Er is afgesproken, er mag gepraat worden over feitelijke onjuistheden, dingen die echt uit de context zijn en eventueel privacygevoelige issues. Kaag zelf is vooral blij dat de docu achter de rug is. Ik was er helemaal klaar mee met die documentaire toen die klaar was. Zometeen dus meer hierover. Morgen is het... donderdag 1 juli. En dan gaan er een hoop nieuwe regels in. Zo wordt er voortaan btw geheven voor geïmporteerde producten onder de 22 euro. Dat is slecht nieuws voor liefhebbers van Chinese webwinkels. Zeker omdat je gewoon veel dingen hebt die je hier niet kan kopen of die echt veel duurder zijn. Zo heb ik maar 6 euro betaald voor die jas. Vanaf morgen wordt dat een stuk duurder. Dan kom je voor bijvoorbeeld zo'n poppenjurkje wat 1,84 euro kost, kom je al boven de 20 euro uit. Nou, dan ga ik het niet meer kopen. Nederlandse winkeliers zijn juist blij. Wij vinden het ook niet meer dan normaal dat partijen die producten leveren aan Nederlandse consumenten ook in Nederland in ieder geval de btw afdragen. Na 42 jaar komt er een einde aan dit radio-icoon. Het gaat een beetje langzaam op de A4 vanaf Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Horen. De andere kant op, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk, ook zo'n 5 minuten in de file. Filelezer Kees Kwaks gaat met pensioen. Hij genoot van zijn werk, maar hij gaat sommige dingen niet missen. De A4 is wel een enorm knooppunt. Zoeterwoude. Die kan je bijna dromen. Ja, die kan je wel dromen. Zo. Oud-minister van Defensie van de Verenigde Staten, Donald Rumsfeld, is overleden. Hij stond bekend als de havik die aandrong op het binnenvallen van Irak vanwege het vermeende bezit van massavernietigingswapens. Toen hem werd gevraagd naar bewijzen, gaf hij dit legendarische antwoord. As we know, there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En er was meer nieuws in de Verenigde Staten, want vanavond werd bekend dat Bill Cosby per direct uit de gevangenis is vrijgelaten. Hij was veroordeeld voor seksueel misbruik. Die zaak kreeg heel veel aandacht. Maar het Hoge Rechtshof oordeelt nu dat zijn proces oneerlijk is geweest. Goedenavond, of waarschijnlijk bij jou geen avond, correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Eerst even toch dat overlijden van Rumsfeld. Een markante figuur. Zo wordt hij ook herdacht in de Verenigde Staten? Ja, er zijn ministers van Defensie die minder sporen in de geschiedenis hebben nagelaten. Hij is een architect van, je zei het, onder president Bush. Van de twee grote overzeese oorlogen van Amerika in de afgelopen decennia. De inval in Irak, omdat Saddam Hussein daar massavernietigingswapens zou produceren. Nou, daar bleek later niks waar van te zijn. Maar Rumsfeld is die inval wel altijd blijven verdedigen. En de invasie in Afghanistan natuurlijk tegen de Taliban en Al-Qaeda. Ook over dat avontuur zei hij jaren later nog dat Afghanistan veelbelovende stappen zette richting een vrijere toekomst. Nou, inmiddels weten we, en eigenlijk wisten we dat natuurlijk toen ook wel, dat is wat taaier gegaan allemaal dan Rumsfeld dacht. Echt een ijzervreter, heel machtig als minister van Defensie. Maar zijn grote projecten zijn ver nadat hij minister was niet allemaal even lekker afgelopen. Nee. Dan Bill Cosby. Tientallen vrouwen zeggen dat ze slachtoffer waren. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor het misbruik van slechts één vrouw. En nu blijft zelfs die veroordeling niet overeind. Hoe komt dat nieuws aan? Ja, hij verscheen net al heel even in beeld. Hij stapt in een auto. Want hij is dus inderdaad meteen vrijgelaten uit de gevangenis. Hè. Daar hangt een helikopter boven. En hij kijkt niet, maar steekt wel even zijn armen in de lucht en maakt een peace teken omhoog naar de camera. En vervolgens staat ook zijn advocaat de pers even te woord, met een soort overwinningsrede bijna. Cosby is groot onrecht aangedaan, zegt de advocaat. En waar hij op doelt is dat er een belofte aan Cosby is gedaan in een eerdere fase van dit proces. En die zijn aanklagers niet nagekomen. Hè. Hij zou niet verder vervolgd worden als hij bereid was te getuigen. Nou, vervolgens heeft hij dat gedaan. En is er op basis van die getuigenis toch weer een strafrechtelijke vervolging gekomen. Nou, ja, zo komt hij nu dus vrij. Maar voor de vrouwen die tegen hem hebben getuigd, is het natuurlijk wel heel pijnlijk dat deze man er nu toch uiteindelijk mee wegkomt. Ja, na 3 jaar. Hij is inmiddels 83. Is er nog een kans dat hij opnieuw voor de rechter moet komen? Of is het nu helemaal klaar? Ja, dat kan theoretisch nog wel in hoger beroep. Dan moet dat op federaal niveau, want verder is deze zaak echt gesloten. Maar ja, het wrang is natuurlijk, daarmee is hij nou natuurlijk niet vrijgepleit van de feiten waarvoor hij is veroordeeld. Hè? Namelijk het drogeren van tenminste één vrouw om haar vervolgens aan te randen. Tenminste één vrouw, want in die getuigenis heeft hij dus erkend dat het om meer vrouwen ging. En die veroordeling van Cosby heeft heel veel betekend, hè, voor het debat in Amerika over invloedrijke mensen, beroemdheden die dit ongestraft konden doen. Hè. De eerste grote veroordeling was dit, die veel vrouwen de laatste zet heeft gegeven om naar voren te stappen en het aan te durven. Om te zeggen, ik ben ook het slachtoffer van seksueel wangedrag, hè, van machtsuitoefening. Dus een sleutelmoment voor de MeToo-beweging in Amerika. En uitgerekend die zaak, die loopt nu dus vast. Dankjewel, Lucas Waagmeester. Wij gaan verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Renate Kok. We beginnen met het AD. 3 ziekenhuizen in Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven willen voorkomen dat sommige medicijnen voor exorbitant hoge prijzen op de markt worden gebracht. Het gaat dan om medicijnen die door de ziekenhuizen zelf zijn ontwikkeld, maar die door commerciële partijen worden gekaapt en dan voor een veel hogere prijs op de markt verschijnen, schrijft het AD. In die krant vertelt een apotheker die voor de ziekenhuizen werkt dat zo een flesje oogdruppels ineens niet meer €20 kosten, maar €1000. De ziekenhuizen gaan daarom nu een platform oprichten waarmee ze hun eigen medicijnen kunnen gaan registreren. Daardoor behouden de ziekenhuisapotheken het recht om de middelen te blijven leveren tegen de normale prijs. Ja, het was de heilige graal van Europees gestroomlijnd veilig reizen, het digitale coronacertificaat, in de volksmond het coronapaspoort. Maar de lancering vandaag werd omgeven door ellende, schrijft de Telegraaf. De GGD werd overstelpt met telefoontjes van mensen die een testafspraak voor hun reis wilden maken, omdat de site Testen voor je reis niet werkte. Daarnaast blijkt ook het felbegeerde groene vinkje in de reis-app niet altijd voldoende om de grenzen over te mogen. Sommige landen stellen ook aanvullende eisen. Luchtvaartmaatschappijen zien de bui al hangen en vrezen lange rijen voor de incheckbalies deze zomer. Zij pleiten voor een speciale site waarop reizigers thuis vooraf kunnen controleren of ze aan alle eisen voldoen. Brussel is bereid om Europese bedrijven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit werelddelen waar ze het minder nauw nemen met het milieu. Het FD schrijft dat. Maar in ruil voor een CO2-heffing aan de buitengrens van Europa moeten die bedrijven dan wel hun gratis emissierechten inleveren. Dat staat in een voorstel voor hervorming van het Europese emissiesysteem dat het FD in bezit heeft. Bedrijven die geraakt worden door het plan, zoals bijvoorbeeld de staalsector en de cementindustrie, waarschuwen dat ze ze daardoor mogelijk hun productie naar buiten de EU zullen moeten verplaatsen om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Bronnen in Brussel gaan er ondertussen vanuit dat de commissie hoog inzet, omdat er waarschijnlijk toch nog aan de plannen getornd gaat worden. Ja, ik wou er nog eentje doen. Iedereen krijgt ze vroeg of laat wel eens aan de telefoon. Vrijwel niemand zit erop te wachten. Telemarketeers, vanaf morgen worden de regels voor telefonisch verkoop strenger. Maar toch is het daarmee nog niet voorbij, zegt een expert op het gebied van consumentenbescherming en privacy in Trouw. Het levert namelijk te veel op, zegt hij. Anders zouden al die energiebedrijven, loterijen, uitgevers en goede doelen sowieso wel stoppen met die ongevraagde telefoontjes. Volgens de expert is de vuistregel dat één belletje gemiddeld €5 oplevert. Met 78 miljoen telefoontjes per jaar is dat jaarlijks toch €350 miljoen, zegt hij. Tel uit je winst. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Only You was dit van Jade Moss. De documentaire over D66-leider Sigrid Kaag, die de VPRO begin dit jaar uitzond, krijgt nog een politiek staartje. Want er komt een onderzoek naar de mate waarin D66 en Buitenlandse Zaken zich met die documentaire hebben bemoeid. Zoals Geen Stijl gisteren liet zien. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Mieke, goedenavond. Hoi. Ja, hoe werd daar vandaag over gesproken in Den Haag? Ja, het is wel duidelijk dat dit een behoorlijk pijnlijke toestand is voor iedere betrokkenen eigenlijk. Voor de omroep die die documentaire in januari uitzond, dat was de VPRO. Het is pijnlijk voor mediaminister Slob, maar het is ook pijnlijk voor D66 en voor Sigrid Kaag zelf. Die zei vanmiddag in een reactie eerst dat ze eigenlijk niet wist waar het allemaal over ging. Ze had de mails op Geen Stijl waar het allemaal in te lezen was niet gezien. Het waren toch vooral haar medewerkers geweest die die aanpassingen allemaal hadden gevraagd. Maar later gaf Kaag toe dat ze zich wel degelijk ook zelf met die film heeft bemoeid, van tevoren en achteraf. Ik heb natuurlijk aan het begin van de documentaire, waar mensen 3 jaar met mij zijn meegelopen, heel veel buitenlandse reizen, maar ook in mijn privéleven zijn meegekomen, is altijd de afspraak geweest dat je aan het eind van de rit, helemaal aan het eind, een keer kan kijken of er dingen zijn, opmerkingen hebt, aanmerkingen. Dat je die kunt meegeven ter overweging, in dit geval van de documentairemakers en de VPRO. En dat heb ik ook gedaan. Dat hebben mijn medewerkers van Buitenlandse Zaken gedaan. En van D66, die hebben dat doorgegeven. Ik heb me alleen niet bemoeid met de letterlijke e-mailwisselingen. Maar het is natuurlijk wel namens mij. En ik ben daar verantwoordelijk voor. Er zijn ook wel heel veel beelden in. Dan dacht ik van, nou, van Tos, van ik had mijn haar wel eens kunnen kammen of make-up op kunnen doen. Tot natuurlijk die verschrikkelijke autogordel-shots. Waarvan ik ook zelf zag van, dat is een heel slecht beeld. Heel onverantwoordelijk, ook juist voor een minister. Dus dat vond ik bijvoorbeeld niet fijn. En daar hebben we contact over gehad. Ja, die shots waar ze het over heeft, waarin ze geen autogordel draagt. Ja. Daarvan zeiden Kaags mensen, het is vervelend, maar die moeten eruit. Is trouwens niet gebeurd. D66 had ook aanmerkingen over de mate waarin Kaags idealen in de film terugkwamen. Dat was te weinig gebeurd, dat was te leeg, zeiden ze. Er is gefilmd bij een begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Daar moest ook iets worden veranderd. Ik citeer, die scène met het afzeiken van moties. Het gaat dan over moties die Kamerleden hadden ingediend. Graag onschuldiger beelden daarvan is in de e-mails op geen stel te lezen. Dus de bemoeienis ging behoorlijk ver. Ja. Is trouwens niet in alle gevallen ingewilligd ook. Nee, nu wil minister Slob er opheldering over. Ja. Van wie en waarom? Ja, dit is natuurlijk allemaal ook pijnlijk voor minister Slob. Hij is de verantwoordelijk minister als mediaminister. Hij heeft er kamervragen over gekregen in december van de PVV. En in die kamervragen, in de antwoorden op die kamervragen beweert Slob stellig dat D66 geen invloed heeft gehad op die film. Nou, dat klopt dus niet. En dus heeft Slob na de letter de Kamer onjuist geïnformeerd. Hij baseerde zich op informatie die hij van de VPRO had gekregen en die dus ook niet klopt. Ik heb de Kamer geïnformeerd op basis van de informatie die ik, zoals dat ook hoort, van de omroepen zelf gekregen heb. In dit geval de VPRO. En dat betekent ook dat ik nu er toch licht lijkt te zitten tussen datgene wat ze mij toen verteld hebben en wat ik aan de Kamer heb meegegeven. Dat ik hen natuurlijk ook om opheldering vraag. En dat hoop ik uiteraard ook zo snel mogelijk te krijgen, want daar ben ik zelf ook oprecht nieuwsgierig naar. Ja, hij hoopt opheldering te krijgen van de VPRO zelf, die hij heeft gevraagd hoe dat nou precies is gegaan. Maar er komt dus ook nader onderzoek naar de mate waarin D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich hebben bemoeid met die film. Het commissariaat voor de media kijkt daarnaar en ook de ombudsman van de NPO, dus van alle omroepen samen, die gaat ook de zaak bekijken, Mieke. Nou, dan gaan we dat afwachten. En ondertussen praat ik hier verder in de studio. Want ja, hoe werkt dat eigenlijk bij dit soort politieke documentaires? Welke afspraken maak je? Heeft de geportretteerde ook nog iets te zeggen over de inhoud? Waar trek je als maker de grens? Twee ervaren documentairemakers, ook van dit soort politieke egofilms, zijn bij mij. Kees Brouwer, documentairemaker ook bij de VPRO, van onder meer de Wouter Tapes, hè, Wouter Bos. Hartelijk welkom. Ja, in 2006 volgde je dus PvdA-lijsttrekker en premierkandidaat Wouter Bos. Die campagne liep niet zo goed af, hè? Nee, hij is geen premier geworden. Nee. Dus in die zin liep de film niet zo af zoals voor Wouter Bos gewenst was natuurlijk. Ja, dat was wel het idee toen hij eraan begon. Nou, dat was het voorstel aan hem in ieder geval. Van, hij was toen de gedoodverfde nieuwe premier. Mm-hmm. En met dat in het vooruitzicht dachten wij, ik en Rudy Boon, want ik heb hem samen met Rudy Boon gemaakt. Ja, met, hoe bereid je je daarop voor? Hè? Daar heb je 2 jaar lang de tijd om je daarop voor te bereiden. Wat moet je daarvoor doen? Of voor laten? En daar is het eigenlijk een verslag van geworden. Ja. Maar goed, met een andere afloop ook hier collega Koen Verbraak. Hey, nu eens een keer in de rol van, van gast. Ook wel eens leuk. Ja, leuk. Jij maakte in 2012 Tussen Pieken en Pijlen. Daarin volgde je Emiel Roemer. Waarvan toen, van wie toen ook gezegd werd van, nou, het gaat zo goed met zijn partij. Die wordt misschien wel premier. Maar toen ik met hem begon te draaien, stond hij op 38 zetels. Ja. Dus het argument dat hem overtuigde was ook, dit kan wel eens een heel historische overwinning worden voor jullie. Maar, daar was hij heel gevoelig voor. Maar het werd ook rampzalig, toch? Het eindigde op 50. Ja, dat was net niet genoeg om premier te worden. Ja, Roemer liet jou heel dichtbij komen, herinner ik me nog. Wat stond daar tegenover? Ik denk dat hij echt koos voor het historisch belang van het moment. Want de film werd uitgezonden, wisten we allebei, na de verkiezingen. Dus hij had er geen belang bij. Hij kon geen zetels winnen. En ik had het voordeel dat ik ook niet voor een karretje gespannen kon worden. Dus dat was, dat vond ik mooi. Dus hij heeft niet gezegd, ik wil recht hebben om dingen te schrappen of nee, te veranderen. Nee, dat is iets anders. Het uitzendtijdstip, dat bedoelde ik, hè, dat was na de verkiezingen. Ja? Als je afspreekt dat je iemand lang volgt, vind ik het niet meer dan normaal dat iemand in de montagekamer mag komen kijken. De vraag is alleen, wat mag hij dan wel of niet? Hij degene die mag zeggen, dit moet eruit? Nou, zo'n afspraak heb ik nooit met hem gemaakt. Nee. En dat is ook helemaal niet gebeurd. Hij is komen kijken bij mij thuis overigens. En hij heeft gekeken en hij heeft er niks aan veranderd. Niet. Hij zei alleen maar van, het komt heel hard binnen voor me om het allemaal weer terug te zien. Maar je had niet van tevoren met hem afgesproken dat hij het recht had om iets eruit te halen. Nou ja, kijk, als je zegt je mag het komen bekijken, dan kijk, als er dan een scène is waar hij over wil praten, dan kunnen we erover praten. En dan kunnen we kijken. Maar ik ga er niet een scène uithalen. Nee. Maar het zit hem vaak in kleine dingetjes in. Dat is ook een beetje geven en nemen. Kijk, als je iemand een jaar wil volgen en je zegt vervolgens, maar je hebt helemaal geen fluit te zeggen over wat ik ermee doe, dat zou ik een hele rare deal vinden. Ja, Kees Brouwer wilde Wouter Bos en de Partij van de Arbeid zeggenschap destijds over die Wouter tapes, over de inhoud. Eigenlijk heb ik dezelfde afspraak toen gemaakt als Koen. Mm-hmm. En het is ook zo dat na een hele lange periode, van dat Wouter al lang niet meer wist wat we in het begin gefilmd hadden, dat hij kwam kijken. En wat hij gewoon letterlijk zei van, ja, ik vind het ongelooflijk pijnlijk om naar te kijken, maar het is wel zo gegaan. En dat vond ik heel eerlijk van hem. En er hoefde dus ook echt helemaal niets aan aangepast te worden. En dat had je dus ook niet met hem afgesproken? Nee, dat hadden we ook niet afgesproken. En dat zouden we natuurlijk ook niet doen. Je moet wel met hele zware argumenten komen. Om dan die afspraak, of tenminste, ja. om het zover te krijgen dat je inhoudelijk aanpast. Ja. Nou ja, goed, die vrijheid is dus kennelijk wel gebruikelijk bij dit soort films, hè, waarbij je iemand echt gewoon jarenlang volgt. Het probleem wat zich hier heeft voorgedaan, denk ik, is dat de makers iemand gingen volgen die gaandeweg van gedaante veranderde en een andere functie kreeg. En daardoor ook krijg je ook met andere voorwaarden en andere mensen te maken. Ja, met die partij natuurlijk. Ja, en met wie ze niet die afspraken hadden gemaakt. Ja, precies. Met die partij hadden ze die afspraken niet gemaakt. Met die nieuwe ronde met voorlichters en woordvoerders van het ministerie of van de partij. Die waren er in het begin niet bij betrokken natuurlijk. Nee. Ja. Dus ze hadden waarschijnlijk alleen afspraken gemaakt, zo er al afspraken waren gemaakt, met Sigrid Kaag zelf. En goed, en het ministerie, zowel het ministerie als D66, die heeft gezegd, ja, de autogordel, ja, het was mij niet eens opgevallen hoor, die autogordel, moet ik eerlijk zeggen. Nou, die deed Emiel keurig om in elk geval. Nee, maar goed, ik dacht als dat nou het allerergste is. Precies. Maar goed, champagne drinken in Niger, ook liever niet. Fragmenten waar Sigrid Kaag zich beklaagt over Kamerleden is er uitgeknipt. Vind jij dat grote ingrepen? Nou, ik heb de film in januari gezien. Ja. Dat is ook alweer een half jaar geleden. Ja, ik ook. Ik zou er vandaag anders naar gekeken hebben. Want ik heb natuurlijk wel die mails gezien van het verlanglijstje van D66. Ja. Ik weet niet of die makers dat allemaal gedaan hebben. Dus dat de andere partij van alles probeert, dat wil nog niet zeggen dat de maker dat ook gehonoreerd heeft. Ik vind het wel lef hoor van die mensen van het ministerie van de partij om dat soort eisen op een rijtje te durven zetten. Ja. Dat is nogal dan neem je nogal een positie in waarin je denkt dat je dat kan permitteren. Ja, maar wat vond je van die eisen? Heftig valt het allemaal wel mee. Dan denk ik eerlijk gezegd dat je een beetje doorgedraaid bent in wat je denkt dat je kunt verlangen van iemand anders vanuit die positie. Sommige dingen hebben ze, zoals dat glaasje, dat is eruit gegaan. Tenminste, dat glaasje champagne in Niger. Dat was dan wel een shot in dat de glaasjes op tafel stonden, maar niet meer dat het werd ingeschonken. Dus ze hebben dat toch een beetje aangezet, sommige dingen aangepast. En dat ze zich beklaagt over die Kamerleden, dat is er ook uitgeknipt. Alleen het ontbreken van de autogordel, dat hebben ze gewoon laten zitten. Ja, nou goed, ik ben niet bij die film betrokken geweest. Nee. Dus ik weet niet waarom die keuzes dan wel gemaakt zijn. Maar kijk, als je dat al doet, dan doe je dat denk ik zonder de film zelf onrecht aan te doen. Je kunt je altijd wel iets permitteren, want je hebt voor zo'n film heb je wel 10 versies voordat je de uiteindelijke versie hebt. Dus aanpassingen, die zijn tot op het allerlaatste moment, maak je aanpassingen tot die af is. Ja. Dus als je dan in zo'n laat stadium om wat voor reden dan ook denkt van, nou, maar zo wordt die film wel of niet beter. Ja. Dan kun je dat natuurlijk doen. Maar onder druk van mensen met een ander belang, Dat vind ik toch echt een lastige. Dat is jou niet overkomen destijds door woordvoerders van de Partij van de Arbeid. Dat proberen ze natuurlijk altijd. Maar Wouter Bos zelf niet. Maar die woordvoerders hebben het wel geprobeerd destijds. Ja, die hebben andere belangen. Want die moeten. Wat heb jij toen tegen ze gezegd? Ik doe ander niks? Nou, nee, zo is het niet. Zo, kijk, als je afspraken maakt zoals ik met Wouter Bos... Of zoals jij met Roemer. Ja, dan... en dat had ik hetzelfde. Ik heb ook een film gemaakt over Dick Berlijn. Die stond ook in een bijzondere positie. Als je een vertrouwensrelatie met je hoofdpersoon opbouwt... dan kunnen er bijna geen mensen omheen staan die dat dan in de weg lopen. En zo kun je het dan wel ervaren. Dat je... Ja... Dat vind ik dan een lastige om mee om te gaan. Ja, maar goed, die woordvoerder van... Laat staan ze in te willigen. Maar goed, die woordvoerders van de SP... die hebben ook nog wel geprobeerd om iets te veranderen, Koen? Ze hebben me eigenlijk behoorlijk vrijgelaten. Oh. Ja. Maar die woordvoerders van de Partij van de Arbeid... hebben het dus wel geprobeerd. Mm. Als ik je goed begrijp. Nou, niet op die manier zoals ik... Ik heb nooit zo'n soort lijstje gehad, helemaal niet. Dat niet, nee. Maar dit is in de geschreven journalistiek... Schering en inslag? Dan mag je zo'n interview gewoon lezen. Ja. Maar het is niet zo dat je mag zeggen... ja, dit heb ik wel gezegd, maar dat gaat eruit... omdat je er achteraf toch van schrikt. Moet jij maar eens te maken hebben met voorlichters van ministers. Ja. Want die gaan proberen je stuk te verbouwen. Dat is echt zo. Ja. Dus wat zich nu afspeelt op de televisie... iedereen doet nu alsof dat volstrekt nieuw is. Maar dat is in de praktijk niet zo. Ja. Jij zei net, Emiel Roemer heeft mijn film thuis bij mij bekeken. Ja. Sigrid Kaag heeft de film ook van tevoren gezien. Had Wouter Bos die film ook van tevoren helemaal bekeken. Dus, hè, die, thuis komen kijken bij de VPRO ook, destijds. Bij de VPRO. Met een paar woordvoerders erbij. Hoe waardevol is het eigenlijk dat een politicus zich... in deze tijd van langere tijd van zo dichtbij laat volgen? Sigrid Kaag die zei, ik was er zo klaar mee. Ik ben eigenlijk spijt dat ik het ooit gedaan heb. Nou, ik denk, laat ik het beperken tot de film over Roemer... die ik zelf maakte... Ja. Ik denk dat het mooi is dat je als kijker kan zien... hoe zo'n campagne van binnenuit functioneert. Hmm. En ik vond het ook wel heel moedig dat je als je van 38 zetels naar beneden schroeft... naar 15 uiteindelijk, dat je niet op 2/3 zegt... en nou ben ik er klaar mee. Hij heeft me altijd toegelaten. En daar had ik veel respect voor. Precies, en dat heeft Wouter Bos ook niet gedaan... want hij zat in een soortgelijke positie. Dat was precies hetzelfde. Nou ja, het is wel natuurlijk zo dat het leger spin dokters en woordvoerders... alleen maar groter wordt, hè? En beeldvorming, dat is zo ontzettend belangrijk... als ze zich al helemaal druk maken over één zo'n autogordeltje. Dan denk ik wel eens dat het steeds moeilijker gaat worden... om dit soort films nog te maken in de toekomst. Als dat zo gaat wel, ja. Maar het hangt er natuurlijk ook vanaf... nogmaals, het is ook een spel wat je speelt in die montagekamer. En als het nou zit in dat ene shot van het champagneglas... dan kan ik daar wel mee leven. Precies. Maar... Je kan niet iemand een jaar volgen. Stel dat je zou zeggen, je mag het niet zien vooraf. Dan gaat de rem erop bij alles wat je filmt. Ja. En dat wil je ook niet. Dus het is gewoon het afwegen van de voor- en de nadelen. Ja. De VPRO, dat is ook jouw werkgever, toch? Die ligt nu onder vuur. Hè? Ja. Begrijp je dat wel? Nou, ik ken het fijne niet van de situatie van deze film. Maar ja, dat is natuurlijk wel gevoelig voor een omroep die zich een makersomroep voelt en noemt. En ook die het moet hebben van een onafhankelijke positie in het maken van films. Mm. Als dan dit zo voorbij komt, dan dat heeft dat ook betrekking op mij, op wat ik doe. En eigenlijk op de hele publieke omroep die weer in een bepaalde positie wordt geplaatst. Om wat voor reden dan ook. Ja, dat is gewoon, en dat nu zelfs Slop daarvan wat moet vinden. Nou ja, die is verkeerd voorgelicht. Tenminste, hij heeft de Kamer verkeerd ingelicht... omdat hij verkeerde informatie had, toch? Nou, dat heb ik dan ook begrepen, ja. Nee, ik vind het heel pijnlijk... omdat je met een heel delicaat proces bezig bent... als je zo'n film maakt. En daar geef je jezelf ook aan over. En dat kost jezelf ook wat... om te investeren in die vertrouwensrelatie met je hoofdpersoon. En dat krijg je dan ook terug als het goed is. Ja. Als dan op deze manier dat op de korrel wordt genomen... met een soort van bruutheid, ja, dat vind ik wel lastig. Ja. Dus het wordt moeilijker in de toekomst. Dit soort films, ja, misschien wel. Maar daar wordt natuurlijk ook nu wel heel gretig op ingehakt door mensen. Ja. Nou goed, Het zal ook wel weer overwaaien. Vast en zeker. Ja, dankjewel, Koen Verbraak en Kees Brouwer. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? This away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Ray Charles was dit met Hit the Road, Jack. Morgen moeten alle regio's hun klimaatplannen inleveren. Nederland is namelijk ingedeeld in 30 energieregio's. En die moesten allemaal onderzoeken hoe en waar ze het beste wind- en zonne-energie kunnen opwekken. Gaan we hiermee de door Parijs gestelde klimaatdoelen halen? Dat ga ik eens bespreken met Helene Ekker. Zij is energie- en klimaatredacteur bij de NOS. Dag Helene. Goedenavond. Ja, eerst eens eventjes iets anders. De uitspraak van de Raad van State vandaag. De staat moet de milieunormen voor de aanleg van windmolenparken op land opnieuw vaststellen. Ik dacht, nou, dat heeft waarschijnlijk nog wel wat consequenties. Ja, kijk, die uitspraak die ging eigenlijk over 16 windmolens bij Delfzijl, maar die heeft inderdaad consequenties ook voor hele andere parken. Kijk, volgens de Raad van State zullen er geen consequenties zijn voor bestaande windmolenparken, maar wel degelijk voor nieuwe parken. De regering moet nu eerst met nieuwe normen komen over bijvoorbeeld geluidsoverlast en slagschaduw. Slagschaduw, ja. Ja. En het ministerie, ja, dat zegt nu eerst maar eens even die uitspraak goed te bestuderen, hè, voordat het wat kan zeggen over wat zijn dan die consequenties. Hè, hoeveel vertraging loopt alles dan op? Maar de brancheorganisatie van de windsector, die zegt dat het in ieder geval 5 middelgrote nieuwe parken gaat raken. En waarschijnlijk ook nog wel een paar andere parken die gauw aan de slag wilden gaan. Ja. En het draagvlak zal er misschien niet steviger op worden door dit soort berichten. Nee, ik denk wel dat tegenstanders dit gaan gebruiken natuurlijk. Ja. Hè, om hun verzet nog een beetje verder op te voeren. En ook te kijken of ze inderdaad ook andere parken kunnen tegengaan. Ja, en het wordt vertraagd. Dat is duidelijk. Wat is het eigenlijk het aandeel wind in die plannen voor de energietransitie? Nou, het grootste deel in 2030, hè, daar hebben we het over, want daar richt het Klimaatakkoord van Nederland zich op. Het grootste deel zal komen van windmolenparken op zee. Maar als je kijkt naar de ambitie die er is voor windenergie op land en ook zonne-energie, dan gaat het om 35 terawattuur bij elkaar opgeteld, wat er moet gaan komen. En nou, tot een tijdje terug werd er verwacht dat vooral windenergie de bovenmoot zou voeren, maar eigenlijk weten we al sinds een jaar dat in al die plannen, want een jaar geleden waren er ook al conceptplannen van die regio's, dat in die plannen zonne-energie by far de boventoon voert. Mm. Dus kennelijk denken lokale en regionale bestuurders dat toch op meer draagvlak kan rekenen dan windmolens. Goed, dan nu die energieregio's. 30 zijn het er in Nederland. Die moesten onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. En hoe gaat het daarmee? Halen die regio's hun plannen? Ik bedoel, hun Ja, hoe staan we ervoor? Ja. Nou, er was inderdaad op 1 juli, morgen dus, hè, was de deadline voor al die 30 regio's om een definitief plan in te leveren. En morgen dan komt er dus ook een soort van stand van zaken van het landelijke bureau, wat gelinkt is aan deze regio's. Maar een tijdje terug had je al wel een soort van analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving, wat naar alle conceptplannen heeft gekeken. En daaruit bleek al wel dat als je al die conceptplannen bij elkaar optelde, dat dan dat doel gehaald wordt van die 35 terawattuur. Maar dat er nog wel de nodige onzekerheden aan vastzitten. Dus en na morgen zal het planbureau dus opnieuw naar de definitieve plannen gaan kijken. Om inderdaad dan te zien of dat dan optelt tot voldoende. Maar het zal waarschijnlijk toch een grote verandering betekenen voor het Nederlandse landschap. Ja, dat is zonder meer waar. Mensen zich dat wel voldoende denken? Nou, ik denk dat het zeker de afgelopen maanden, we hebben natuurlijk zo'n jaar gehad. Ik denk wel eens, als we niet corona hadden gehad, dan was dit misschien wel het onderwerp geweest, hè, waar we nu al een jaar lang heel veel over hadden gepraat. Maar goed, door corona konden natuurlijk heel veel inspraakavonden, et cetera, en informatieavonden vooral ook niet doorgaan. Die zijn er wel online later gekomen. En ik geloof wel dat de laatste maanden zie je wel dat er het besef enorm begint door te dringen dat dit toch wel een grote exercitie is met inderdaad echt consequenties voor het landschap. Veel windmolens, veel zonneparken. Ja. Ja. Ja, kijk, het is natuurlijk zo, als je het klimaatakkoord neemt, hè, daar is dus gezegd, nou, we willen in 2030 willen we bijna de helft minder uitstoot hebben, hè, van broeikasgassen vanwege het klimaat. Nou, dan weet je dus, dan moeten we dus het gebruik van fossiele brandstoffen, aardgas, steenkool, hè, olie, moet allemaal fors naar beneden. Ja, en daar moet dus de groene energie voor in de plaats komen. En dat eigenlijk op de korte termijn zijn vooral zonne- en windenergie en biomassa goed inzetbaar. Biomassa weten we ook, dat is inmiddels omstreden geraakt. Ja. Hè? Dus ja, dan gaat het vooral om wind- en zonne-energie. Maar ja, dat heeft wel, dat zie je allemaal wel. Ja, dan rij je straks tussen de zonneparken door. Hè? In sommige provincies is dat natuurlijk al zo. Is dat al zo, ja. Veel te doen was er ook nog eens vandaag over de nieuwe plannen van het kabinet om het bestaande gasleidingennetwerk om te bouwen tot een waterstofnetwerk voor groene waterstof. Ik dacht, dat is in ieder geval iets wat we niet zien. Want dat zit onder de grond. En dat leek me ook eigenlijk een heel goed plan. Ik denk, die gasleidingen die liggen er toch al. Ja. Nee, zeker, dat is ook zo. Maar wat natuurlijk wel zo is, die waterstof, de waterstof die we nu gebruiken, dat wordt nog grijze waterstof genoemd, want die wordt met aardgas gemaakt. En de bedoeling is wel dat we straks groene waterstof gaan maken. En die wordt natuurlijk wel gemaakt met groene. Opgewekte elektriciteit door wind en zon. Ja. Ja. En dat is dan groene waterstof. Ja. En dat zal dus ook wel een flinke bijdrage leveren aan die CO2-reductie. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon het doel. Ja, en wanneer gaat dat dan gebeuren? Het doel van het klimaatakkoord is dat iets wat nog heel lang duurt? Of kunnen ze daar al vrij snel mee beginnen? Nou, in al die plannen van die energieregio's, hè, die dus morgen uiterlijk ingeleverd moesten worden, die hebben het doel om in 2030, hè, dus al die plannen gerealiseerd te hebben. Maar er worden ook plannen al wel ingenoemd die al eerder zijn opgestart. Hè? Dus waarbij als het ware gewoon morgen de spade de grond in kan gaan. Dus de bedoeling is wel dat het vanaf nu steeds zichtbaarder gaat worden wat dit allemaal gaat betekenen. Want de EU heeft onlangs ook nog die doelen verder aangescherpt, hè, op aandringen van Nederland. Ja. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55% zijn afgenomen ten opzichte van 1990. En dat was 40%. Ja. Ja, en inderdaad, wat je zegt, dat was onder andere op aandringen van Nederland. Maar goed, het is ook wel natuurlijk omdat het beter in lijn is met wat de klimaatwetenschap zegt dat nodig is. Kijk, er wordt alom dus gedacht, halverwege deze eeuw moeten we eigenlijk zijn gestopt met die uitstoot van broeikasgassen, dus door fossiele brandstoffen. En dan kan je natuurlijk terugrekenen van wanneer moeten we dan wat bereikt hebben om daadwerkelijk uit te komen er helemaal mee stopt ergens halverwege deze eeuw. Ja. Gaan we dat nog meemaken? Nou, ik hoop het wel, nou, want ja, het is natuurlijk een uitdaging van formaat, hè? Kunnen we het wel noemen. Ja. En met heel veel discussies, maar ook tegelijkertijd natuurlijk journalistiek gezien wel ontzettend interessant. Ja, je wordt er niet somber van? Nee, ik word er niet somber van, omdat ik denk, nou, het zet ook wel gewoon heel veel in beweging. En ja, er zijn heel veel mensen ook bij betrokken. En ik denk wel dat het heel goed is dat er nu ook heel fel gediscussieerd wordt, want het is inderdaad nogal wat. En het is natuurlijk wel belangrijk dat er overal wordt gezorgd of gezocht, hè, naar de opties die het minst pijn doen, hè, die het minst schade toebrengen aan de leefomgeving van mensen. Goed, nou, ik wens je veel sterkte. Heleen Ekker, dank je wel. Energie en klimaat. Redacteur bij de NOS. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Eleanor Rigby is dit van The Beatles. Morgen bestaat de Chinese Communistische Partij 100 jaar. De Nederlander Henk Sneevliet legde de basis voor deze partij. Hij werd door Lenin naar China gestuurd om de Chinese arbeiders te verenigen. En hij speelde zo dus een prominente rol in de geschiedenis van het Chinese communisme. Hij was 4 keer getrouwd en de laatste vrouw van Henk Sneevliet was de oma van Bart Santen. En die is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom, meneer Santen. Ja, dankjewel. Ja, dit is een flinke rol, hè, die Henk Sneevliet heeft gespeeld bij die oprichting. Ja, aan de ene kant was het een soort voorgeboorte van wat uiteindelijk die grote Chinese communistische partij was. Maar hij was heel goed in het organiseren. Vakbonden, stakingen organiseren enzovoort. Vanuit zijn geschiedenis verleden, hè? Ja. In Indonesië ook, en in Nederland. Ja. En dat werd door Lenin op een congres in Moskou opgepikt, zeg maar. En die vroeg hem dus om, om te gaan onderzoeken in Shanghai, in China, wat de mogelijkheden waren voor het oprichten van een communistische partij. Was dat ook omdat Lenin wist dat hij in Indonesië was geweest? Dat hij dacht van hij weet wel zo'n beetje hoe het er in Azië aan toe gaat? Ja. Toen u klein was, hè? Want u bent 3 jaar geboren nadat hij is gestorven. Dat klopt. Ja. Uw oma was zijn laatste vrouw, dat zei ik net al. Heeft zij u veel over hem verteld al toen u een klein jongetje was? Jawel, maar het was vooral heel voelbaar. Voelbaar? Ja, mijn oma die hield ontzettend veel van die man. Dat voelde ik. En hij ook van haar, blijkt uit afscheidsbrieven in de oorlog. En Hij was de tweede man van mijn oma. En op de een of andere manier was het net alsof hij echt mijn opa was. Ja? Zo belangrijk was hij als het ware in de kamer in ons leven. Ja. Op een gegeven moment kwam u natuurlijk op een leeftijd dat u zich ging interesseren voor zijn verleden. Ja. Ja, zeker. En daar heeft zij u ook altijd veel over verteld? Ja, zeker. Zij deed als het ware zijn leven voort. Het was alsof hij er in zekere zin nog was. Ja, was zij ook communistisch? Nou, zij was niet zo politiek. Niet? Zoals ik ook niet. Maar ze was wel absoluut solidair. Ja. En heel sociaal bewogen. Ja. En heel... ze deed... heel goede dingen, ja. Vind ik. Nou goed, Henk Sneevluut heeft Mao eigenlijk geleerd hoe hij een staking moest organiseren. Dat klopt, ja. Ja. Staking organiseren, vakbond tot stand brengen. Dat was nogal link, want hij heeft dus Mao één enkele maal bezocht in de provincie Hunan. Achter een boekwinkeltje was er geheim. Dat was Mao en nog twee andere mannen... Die dus instructie kregen, als het ware, van oom Henk. U noemt hem oom Henk? Ik noem hem oom Henk. Ja, hij is voor mij oom Henk. Die twee andere mannen die organiseerden dus een staking kort daarna... Een maand daarna of zo. Ja. En die werden door de warlord onthoofd. Ja, het waren gewoon heel chaotische en gevaarlijke tijden. Ja, en hij kwam dus bij die oprichtingsvergadering van de Chinese Communistische Partij terecht. Dat was dus in 1921. Hij kwam er niet bij terecht, hij organiseerde het. Hij organiseerde het, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ja. Dus, hij was dus gezonden door... Lenin, ja. En ging dus via Venetië met de boot naar China. Maar werd onmiddellijk geschaduwd door allerlei geheime diensten. Die berichten daarover aan elkaar doorgaven. En daar zijn een aantal van bekend. En ze hebben hem heel erg goed in de gaten gehouden. En toch heeft hij dus zijn dingen kunnen doen. Ja, nou, ik denk dat hij gewoon heel slim was ook. Hij was heel slim. Ja. Dat was al in zijn jeugd een heel arm kind. Arm gezin. Maar zo begaafd dat via vrijmetselaars, weet ik veel wat... was er toch een fonds om de HBS te betalen. Ja. Hij is ook betrokken gebleven bij de verdere opbouw van die partij? Na die oprichting? Nee. Het is zo dat hij heeft daar dus veel gereisd tussen van 1921 tot 1923. Is drie keer in China geweest en weer terug naar Moskou en zo. En toen veranderde dus het hele klimaat. Lenin stierf. Stalin kreeg steeds meer de macht in Rusland. En belangrijk was dat oom Henk dus ook... meerdere malen naar het zuiden van China reisde... om met Sun Yat-sen van de Kuomintang te overleggen... of er niet een soort verbond kon komen... tussen de communisten en die nationalisten. Dat heeft tegenwoordig een wat nare naam, nationalisten... maar dat was toen helemaal niet zo, denk ik. Omdat hij dacht, ja, die paar communisten die kunnen... in dat gigantische rijk met... Die redden dat niet. Nee, dus hij was helemaal niet iemand die speciaal... het idee hem stond niet het idee voor ogen van een eenpartijenstelsel. Nee. Hij had dus... hij streefde dus naar een soort verbond, zeg maar. Hoe zou die dan... En dat is nog altijd... Dat is Sage, die een paar boeken over hem geschreven heeft... en zijn rol, ook gezegd heeft... dat is ook wat hij nagelaten heeft. Ook al was hij na 23 eigenlijk niet meer daar. Dat idee van dat verbond. Want hoe zou hij dan nu naar het huidige communistische China kijken? Nou, dat is een interessante vraag. Want het was een hele, voor zover ik dat dan kan aanvoelen, een hele warm betrokken, gevoelige man. Die echt wel problemen zou gehad hebben met thema's die nu spelen. Van de Oeigoeren, denk ik. Meer is het niet dan dat. Maar hij was in die zin, hij kwam echt op voor onderdrukte mensen, ook in de oorlog. Heel fel pamfletten tegen de jodenhaat en weet ik veel wat. Nou ja, hij is natuurlijk in de oorlog gefusilleerd vanwege zijn verzetswerk. Ja, ja. Ja. Dus het huidige communistische China, dat had hij waarschijnlijk wat minder geapprecieerd. Nou, ik heb ooit een boek gehad, The Courage to Stand Alone, van een Chinese dissident. Brieven daarvan uit de gevangenis. En ik dacht, ja, oom Henk had toch ook de courage to stand alone. Ja. Op allerlei momenten in zijn leven. Hij is in China nog steeds, populair is misschien een raar woord, maar daar kennen ze hem nog. Hè? Ik begreep dat op de Chinese ambassade, nu, hebben ze een klein tentoonstellingtje deze maand over oom Henk. Ja. In 2009 was er een tentoonstelling, Snavelied and China, helemaal aan hem gewijd. En die heb ik geopend. Ja. Met gezant, Nederlandse gezant. Terwijl toen hij daarnet aankwam, wisten ze niet hoe ze hem moesten volgen en gevaarlijk vonden. Ja. Ik denk dat heel veel mensen hem niet heel goed meer kennen. Ze weten wel dat er een metrostation naar hem is genoemd. Ja, en Henk Snavelied weg. En, en dat viaduct. Ja. Ja. Maar in China weten ze het dus nog wel. In de schoolboekjes. Ja. Liu Zhen, historica, heeft een boek over hem, meerdere boeken. Biografie geschreven. Biografie Ma Ring geschreven. Heette die daar, hè? Ma Lin. Ja, Ma Ring, maar op zijn Chinees Ma Lin natuurlijk. Ja. Gezien de R. Ja. En hij had trouwens allerlei, Mr. Philip, weet ik veel wat, Andreessen. Hij had allerlei schuilnamen. Ja. Ja, op verschillende momenten in zijn leven. Ja. Dat is de moeder van Lulu Wang die biografie heeft geschreven. Ja, ja, ja. Nou ja, laten we hopen dat we er in ieder geval iets aan hebben gedaan om hem weer even wat breder onder de mensen te brengen. Hartelijk dank, Bart Santen. Dus de kleinzoon van de laatste vrouw van Henk Snavelied. Dank je wel voor je komst en verhaal. We zijn er doorheen, zometeen nooit meer slapen. En morgen dan zit hier op deze stoel Lucella Carasso. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. It's a Sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb, creating memories. Morgen is de 1 juli droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Je hebt nog tot morgen 6 uur om een 1 juli lot te kopen. Dus hop, snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. 1 juli kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1.